إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يقول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى نسيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم كمبلييني أيني نوو إسلام كمبلييني أيني وأمين إلى مغفرة من ربكم كمبليا سماها وتقاوك ملوين سبحانه وتعالى وجنة نبي نبي لكي كمبليا إلى بيبو أمايو الله سبحانه وتعالى أمايو أني إلزي أبانا واكي بيبيو نيبانا وامبين مسابة نيبانا وأرضي بيبيو أنا سيما أعدت للذين آمنوا بالله ورسله imeandaliwa pepo hiyo kwa wale ambao waliokuwa wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika wakaamini mitume yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anawataka waja wake wakimbilie kukimbilia msamaha wake na kuikimbilia pepo hiyo ambayo mtu akiingia katika pepo hiyo hatopata shida tena na shida zote zitakuwa ni zenye kufutika dhalika fadlullah Allah akasema hiyo ni fadhila yutihi man yasha anampa amtakaye wallahu dhul fadlil adhim na Allah yeye ni mwingi wa fadhila Allah yeye ni mwingi wa fadhila na mwenye kutoa fadhila kuwapa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala qala al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di amesema al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di رحمه الله تعالى ثم أمر المسابقة بالمغفرة كشاء الله سبحانه وتعالى أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله الله أمرشا يا ملوات كشندان كويلكي أمسامها واكي الله سبحانه وتعالى ورضوانه نكوزيلكي رضيزاك الله سبحانه وتعالى وجنته نكويلكي ببوياك وذلك أن يكون بالسعي بأسباب المغفرة na hayo yanapatikana kwa mtu kushikamana na kufanya bidii kwa kushikamana na zile sababu ambazo zitakazompelekea yeye awe ni mwingi wa kuleta msamaha minataubati nasuhi kutokana na kushikamana na toba ambayo ilikuwa sawa ilikuwa safi tena ilikuwa ni nzuri walistighfari nafi na vile vile kuleta msamaha ambao uliokuwa wenye manufaa msamaha wenye manufaa ni ule ambao mtu huwa anajuta kutokana na yale ambayo alikuwa ameyatanguliza kisha akawa ndani ya mdomo wake kunapatikana maneno ya kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala amfutie yale ambayo aliyokuwa ameyatanguliza katika madhambi walbu'd anidhunubi na vile vile kujeka mbali na zile dhambi ambazo yeye alikuwa tayari amekwisha kuziingia wa madhaniha na vile vile kujeka mbali na zile sehemu ambazo zinapatikana hizo dhambi kwa maana kujitahidi kujing'oa wote katika sehemu ambazo za kumwasi Allah Allah subhanahu wa ta'ala, wal musabakati, na vile vile kufanya mashindano na kufanya bidii na kukimbilia vile vile ila ridwani llahi, katika kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, bila amali salih, kwa kutenda matendo ambayo yalikuwa mema. Watu wanatakikana washindane katika kuyaendea matendo ambayo yalikuwa mema, ambayo Allah na mtume wake wameyaweka matendo hayo, na Allah kuwataka waja wake kuwa ni wenye kutekeleza matendo hayo. Walhirsu ala ma yurdhi Allah, na mtu kufanya bidii na kufanya pupa juu ya yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dawami, tena kwa siku zote mtu anatakikana afanye bidii kuyakimbilia yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-ihsani fi ibadati al-khaliq, katika jambo la kufanya ihsani, katika kufanya vizuri katika ibada za kumwabudia yule ambaye aliumba mbingu saba na ardhi na kila kilichomo katika mbingu saba na ardhi. Wa ihsani ila al-khalq bi jami'i wujuhi an-naf', na kufanya ihsani kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafanyia ihsani kwa aina tofauti tofauti za ihsani za kuwaletea manufaa viumbe hivyo. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni kwamba tupo katika mwezi wa Ramadhani, na mwezi huu wa Ramadhani maulama wanasema kwamba huu ni mwezi wa mashindano. Watu wanatakikana washindane katika mambo ambayo ya khairati, na miongoni mwa mambo ya khairati ambayo watu wanatakikana washindane nayo hii funga, vile vile kuhakikisha kwamba watu wanafunga katika ile namna ambayo ilikuwa nzuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala faradha alaykum as-siyam, Allah amefaradhisha juu yenu funga. Faqala, Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, kutiba alaykum as-siyam, imefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa funga hiyo kwa wale ambao waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni si kuwekwa na njaa kama ambavyo baadhi ya watu wanavyodhania, wala lengo na madhumuni si kuwekwa na kiu kama baadhi ya watu wanavyodhania, wala lengo si kuwekwa katika dhiki, shida hii na ile, isipokuwa la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni nyinyi mpate takwa, lengo na madhumuni nyinyi muwe imara katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzitekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Qala al-allama ibn Kathir inda hadhihi al-aya, al-allama ibn Kathir anasema, Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru ta'ala, Allah anatoa habari mukhatiban lilmu'minina, hali ya kuwa ni mwenye kuwahutubia waumini, wa min hadhihi al-umma, katika umma huu, wa amiran lahum bisiyam, na hali ya kuwa ni mwenye kuwaamrisha kufunga, wa huwa al-imsak ani taami wa sharabi wal waqai, nalo jambo hilo la kufunga ni mtu kujizuilia na kula, kadhalika kujizuilia na kunywa, kujizuilia vile vile na kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, kwa nia ambayo ilikuwa safi kwa ajili ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lima fihi min zakati nufusi, kutokana na yale ambayo yalikuwemo ndani ya funga, kwamba mtu akifunga basi kunapatikana kutoa na kusafisha na kutakasika kwa zile nafsi, wa taharatiha, na kuzitoharisha hizo nafsi mpaka manake zikawa safi, wa tanqiyatiha min al-akhlaq ar-radi'a, na kuzisafisha nafsi kutokana na michanganyiko ambayo ilikuwa mibaya, kutokana na mambo ambayo ilikuwa mabaya. Ifahamike na julikane kwamba mtu akifunga anakuwa anajisafisha na michanganyiko ilikuwa mibaya, anajisafisha kutokana na mambo ambayo yalikuwa mabaya yenye kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhlaq radhila, na vile vile kujisafisha na kujitakasa kutokana na tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Wa dhakar, na Allah akataja, annahu kama aujabahu alaihim, kama Allah alivyowafaradhishia umati huu juu yao, wasijaona kwamba wamefaradhishiwa peke yao tu, faqali aujabahu ala man kana qablahum, wafahamu vile vile watu waliokuepo katika umati huu kwamba funga hii vile vile Allah amekwisha kuifaradhisha kwa wale ambao waliopita kabla yao, fala umfi uswatun, basi wafahamu kwamba wao wana kiigizo. Kuna watu huko nyuma na wao vile vile walikuwa kifunga funga hii, lakini kaifia tu na namna na idadi ndio Allah hajaielezea kwamba je walikuwa kifunga siku 29 kwa 30 kama sisi ambao tulikuwa tunafunga. Allah hajaelezea, lakini kuhusiana na ulazima ya kufaradhishwa funga hii kwa wao, na wao vile vile wamefaradhishiwa funga hii. Walijitahidi haulai, anasema al-Allama Ibn Kathir, wajitahidi hawa ambao walikuwepo katika umma huu fi adai hadha al-fardhi, katika kuitekeleza faradhi hii akmala, katika hali ambayo ilikuwa kamilifu zaidi, mimma faalahu ulaika, kuliko vile ambao walikuwa wametekeleza hao ambao walikuwa wamepita nyuma huko katika jumati ambazo walipita nyuma. Kama kala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, likullin, kila mmoja, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, tumemjalia miongoni mwenu kuwa na sheria, kadhalika vile vile kuwa na njia. Nini maana yake? Maana yake kila umma Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia sheria, akauwekea sheria na akauwekea njia, kwa maana kuanzia Nabiiullah Adam mpaka na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila umma Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia sheria na ameujalia njia ambazo wao wamewekewa wasipite hizo, wala usha Allah, na lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ingelitaka, la ja'alakum ummatan wahida, ingelikufanyeni nyote kuwa ni umma moja, kuanzia Nabiiullah Adam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ingewafanya kuwa ni umma moja. Lakini Allah ameyafanya hivyo, anasema walakin liyabluwakum, lakini amekufanyeni kuwa ni umati tofauti tofauti, kila umati akaupa sheria yake, kila umati akaupa njia yake, walakin liyabluwakum fima atakum, lakini ameyafanya hayo ili amjaribuni kwa yale ambayo alokupeni. Fastabiqul khairati, basi alichokutakeni, fastabiqul khairati, kimbilieni katika kufanya mambo ambayo alokuwa khairi, fanyeni juhudi katika kufanya mambo ambayo yenye kujikurubisha kwa, mambo ambayo yatamfanya mtu kuwa ni mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimbilieni, fanyeni musabaka ya kufanya mambo ambayo alokuwa khairati, na huu ndio mwezi wa musabaka, kama kala al-Hasan al-Basri, kama alivyosema al-Hasan al-Basri kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa musabaka. Inna Allah ja'ala shahra Ramadhan, Allah ameujalia mwezi wa Ramadhani mimara li khalqihi, kuwa ni mashindano kwa ajili ya viumbe vyake. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi, waja wanashindana ndani ya mwezi huo katika jambo la kushikamana na mambo ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kuelekea katika kuzipata radhi zake. Fasabaqa qaumun fafazu, basi kuna watu wao wametangulia na wakawa ni wenye kufaulu. Wakiangaliwa hawa watu katika upande wa kufunga kwao, wanaonekana kwamba wamewashinda wengine, wao ambao wametangulia katika kufunga kwao katika ile hali ambayo ilikuwa nzuri. Na wakiangaliwa vile vile katika upande wa kusoma Qur'ani, basi wanaonekana kwamba wametangulia, wako mbele, wamewashinda watu wengine katika jambo la kusoma Qur'ani. Na wakiangaliwa vile vile katika jambo la kuleta adhkari, basi wanaonekana kwamba wametangulia, wako mbele. Na katika jambo la kutoa sadaka vile vile wakiangaliwa, wanaonekana kwamba wao wamewashinda watu wengine, wao wako mbele. Alimradi katika kila hali wakiangaliwa, wao katika hali za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanaonekana wako mbele. Fafazu, je, kwa sababu ya kufuzu wao, watahallafa akharuna fakhabu, lakini na wengine vile vile wakiangaliwa, wanaonekana kwamba wako nyuma, wamefanya uzembe wa hali ya juu. Wakiangaliwa katika funga yao, wamezembea. Wakiangaliwa katika usoma kwa Qur'ani, wamezembea. Wakiangaliwa katika kuleta kwa adhkari, wamezembea. Wakiangaliwa katika kutoa kwa sadaka, wamezembea. Alimradi katika kila hali ambayo walikuwa wao wanatakiana waitekeleze, basi wanaonekana kwamba ni watu ambao walikuwa wamefanya uzembe ambao ulikuwa mkubwa kabisa. Fahabu, ndiyo ikawa sababu ya wao kuwa ni wenye kufeli. Wala ajabu, anasema al-Hasan al-Basri, mastaajabu yaliyoje, min al-la'ibi dhahiki, kutokana na mtu ambaye mwenye kufanya mchezo na huku akawa anacheka. Fil yawmi alladhi yafuzu fihi al-muhsinuna, katika ile siku ambayo ndani yake wanafuzu wale ambao wenye kufanya matendo ambayo kwa mazuri. Kashaambiwa kwamba hii ndiyo siku ambayo ambayo wanafunzi ambao wale ambao wajafanya matendo yaliyo mazuri, jikumbishe kwa Allah, fanya bidii ya kufanya matendo ambayo kwa mazuri. Yeye anaonekana kwamba ni mwenye kucheza, tena kucheza kwake huku anacheka, anazembea, hafanyi bidii yoyote ile ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhsaru fihi al-mubtiluna, na siku hiyo vile vile ndio ambao wanakula hasara wale wabatilifu wa mambo, wale ambao walikuwa si watekelezaji wa mambo. Sasa yeye kashafahamu, kumbe hapa kuna namna mbili: ima mimi nikifanya bidii nitakuwa katika hali ambayo ya kufuzu, na nikifanya bidii nitakuwa katika hali ambayo nikizembea nitakuwa katika hali ambayo ya wale ambao walikuwa wao wenye kufeli na wenye kula hasara. Pamoja na hayo yote, mtu anaonekana kwamba anafanya uzembe. Elamu tambueni enyi ndugu zangu Waislamu, inna shahrakum hadha, hakika mwezi wenu huu, kadi dhahaba aktharu, mwingi wao umekwisha kuondoka. Hivi sasa sisi tuko mwezi 26, kwa maana Ramadhani ya 26 kwa 25, mwezi mwingi wao umekwisha kuondoka, hali ya kuwa kwamba mwezi umebakia ni kidogo sana. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, fafiku, basi zindukeni ya ibadallah, enyi waja wa Allah, min sakaratil ghaflati, kutokana na ule mvinyo wa mghafala ambao ulikuwa mkubwa. Zindukeni, tokeni katika ule mghafala ambao tulokuwa tuko nao, tuondoke katika mghafala huo na tukuweko katika hali ya umakini. Waalamu, natambueni vile vile, anna aljannata, kwamba pepo mahfufatun bil makarihi, hii pepo imezungushiwa mambo ambayo yenye kuchukiza. Waljannata mahfufa, na wanara mahfufa, na moto vile vile umezungushiwa, bishahawati, yale mambo ambayo yalikuwa ya shahawa, mambo ambayo yenye kutamaniwa na nafsi zetu. Fa aina ya talibal janna, ewe mwenye kuitafuta pepo, ma aina ma qaddamta min al a'mali salihati, yapo wapi matendo ambayo uliokuwa umeyatanguliza wewe katika matendo ambayo yalikuwa mema, matendo ambayo yalikuwa mazuri? Wewe unasema kwamba unaitaka pepo, kwa hiyo ikiwa unaitaka pepo, yapo wapi matendo ambayo uliokuwa umeyatanguliza katika matendo ambayo kwa mema, ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kuipata hiyo pepo? Hal hafadta ala almafruḍāti walmandūbāti, je, wewe tayari umekwisha kuhifadhi na kutekeleza katika ile hali ambayo ilikuwa nzuri, yale mambo ambayo yalikuwa yamefaradhishwa juu yako? Swala tano umezitekeleza ipasavyo na unazitekeleza ipasavyo, na yale mambo ambayo yalikuwa yamependezeshwa kwa wewe uyafanye, kama vile kusimama mwezi wa Ramadhani na kuswali kabla na baada, kuswali swala ya dhuha, kuswali swala tofauti tofauti katika swala za sunna, je, umeyahifadhi mambo haya ukayatekeleza ipasavyo? Hal tamamta almafruḍāti, je, umekamilisha wewe yale mambo ambayo kwa ya faradhi ukayatekeleza kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka? Hal ihtamaita almuharramati, je, umejiepusha na kujihami na kujiweka mbali na mambo ambayo yalikuwa ya haramu? Bila shaka kwamba ukijiuliza maswali kama haya utajijua kwamba wewe uko wapi. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاي منين وأمالك شكوى تنغليزة لمنين العلامة المعلم، ni katika maulamaa ambao walikuwa wametangulia zamani huko, ambao walikuwa wamekufa katika sehemu za Yemen. Akaendelea kusema katika maneno yake, baqiyat, imebakia misharikum hadha, katika mwezi wenu huu, baqiyatu layali salihati, imebakia matendo ambayo yalikuwa, imebakia kwa masiku ambayo yalikuwa ni mema, masiku machache ambayo yalikuwa ni mema masiku hayo. Fiha, katika masiku hayo, lailatun, kuna usiku, khairu min alfi shahr, ni bora kuliko miezi elfu. liman adrakathu, lakini kwa yule ambaye alikuwa yeye amemdiriki masiku hayo, mulazima litaati, kwa yule ambaye alikuwa usiku huo umemdiriki yeye hali ya kuwa amelazimiana na jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa yeye amelazimiana na jambo ambalo la kumtii Allah na kufanya mambo ambayo alikuwa ya utiifu, basi usiku huo ukimdiriki akiwa katika hali kama hiyo, yuko macho anamwabudia Allah, anajikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na usiku huo unaanza baada ya swala ya isha, pale inapoingia magharibi tu, basi usiku huo unaanza kuhesabika pale. Kwa hiyo wewe fahamu kwanza, kuanzia pale mpaka usiku wote huo, basi kuwa ni mwenye kuhuisha, kuwa ni mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili wewe uwe katika hali ambayo ya kufuzu ambako kulikokuwa kukubwa kabisa. Fa akrihu anfusakum ala mashaqil khairati, basi zilazimisheni nafsi zenu, zitozeni nguvu nafsi zenu, ala mashaqil khairati, juu ya kuvumilia katika yale mambo ya khairati, kwa sababu mambo ya khairi nafsi inakuwa haipendi, nafsi siku zote inakuwa ni yenye kuamrisha uovu, mambo ya khairi inakuwa haipendi. Kwa hiyo zitozeni nguvu nafsi zenu, zilazimisheni nafsi zenu katika jambo la kufanya mambo ya khairati, na kuvumilia katika yale mambo ambayo yalikuwa mazito mazito katika mambo ya khairati. Wakati huo nafsi inataka kulala, wakati huo nafsi inakuwa imechoka, lakini wewe ukailazimisha ikawa iko macho, ikajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, litafuzu biridwani rabbil ardi wassamawati, ili upate kufuzu nyinyi mkizitoza nafsi zenu, kwa maana zitozeni nafsi zenu, ala mashaqqil khairati, litafuzu biridwani rabbil ardi wassamawati, ili nyinyi mpate kufuzu, ili mpate kuwa katika hali ambayo ilikuwa ya kufanikiwa, katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri duniani na akhira, katika kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ardhi na mola wa mbingu saba. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni, lilikuwa la wajibu ala muslim, kwa muislamu ayasuma hadha sawm, kuifunga funga hii, imanan wa ihtisaban, kuifunga funga hii kwa imani na ihtisab, imani kwa maana awe anaamini kwamba yeye Allah ndiye ambaye alikuwa amemfaradhishia funga hii, na vile vile awe ni mwenye kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la riyaan wala sumatan, si kwa ajili ya kuwaonyesha watu, wala si kwa ajili ya kutaka kusikilikana, wala taqlidan linnasi, wala si kwa ajili ya kuwafuata watu kwamba kawaona watu wanafunga na yeye kwamba afunge kama ni ada, wala mutabata ahli baladi, wala si kwa ajili ya kuwafuata wale watu wa mji wake kwamba kaona katika mji wake, katika mtaa wake watu wanafunga na yeye akaona kwamba wache afunge kwa ajili ya mazoea tu ya watu, bali kilichokuwa cha wajibu, bali wajibu alayhi, bali kilichokuwa cha wajibu, ayakuna alhamilu lahu ala sawm, iwe kile ambacho kilichompelekea yeye kufunga, huwa imanuhu, ni ile imani yake ambayo ilomsukuma akajua kwamba hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhisha juu yake, bi anna Allah azza wa jalla faradha alayhi dhalika, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia yeye funga hiyo, wal ihtisab al ajra, na vile vile kutarajia malipo inda rabbih azza wa jalla, mbele ya Allah azza wa jalla, akiwa na hali kama hii, basi huyu ndio ambaye anahesabika kwamba yeye yupo katika musabaka, yupo katika hali ambayo ya kukimbilia katika mambo ambayo yalikuwa ya khairati, kukimbilia kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa anafunga kwa imani, na ikiwa anafunga hali ya kuwa anatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha qiyamu ramadhan, na namna kama hivi vile vile kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, yajibu ala almuslim an yaf'alahu imanan wa ihtisaban, ni wajibu vile vile kwa muislamu kukitekeleza kisimamo hicho kwa imani na kwa ihtisabu, kama qala an-nabiyyu, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, min hadithi abi hurairata, kutokana na hadithi abi hurairata alladhi fi sahihaini wa fi ghairihima, hadithi ambayo ipo katika sahihi Bukhari, kadhalika ipo katika sahihi Muslim, na ipo katika vitabu vinginevyo, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo, ghufr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi mtu huyo husamehewa madhambi yake yale ambayo kushakutangulia. Wa man qama ramadhan, hii lafzi ipo nje ya sahihi mbili, sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Wa man qama ramadhan, na yule ambaye alikuwa amesimama ramadhani imanan wa ihtisaba, kwa maana ramadhani ilipoingia yeye akasimama kufanya ibada imanan wa ihtisaban, hali ya kuamini na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyu huwa anasamehewa dhambi zake ambazo zilikushakutangulia. Wa man qama lailatal qadri, hii lafzi ndio ipo katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, na yule ambaye atakayesimama lailatal qadri, kwa maana zile 10 la mwisho, akawa anafanya bidii za hali ya juu na akawa anajitahidi kwamba yeye kuhudhuria katika kile kiyamu laili, katika ile swala tarawih, na vile vile akaendelea ule usiku kuisha mpaka ikachomoza alfajiri, imana wa ihtisaban, hali ya kutaraji kwa imani, hali ya kuwa na imani na hali ya kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi mtu huyu husamehewa yale madhambi ambayo alikuwa ametangulia. Lakini mastaajabu yaliyoje katika miji hii ya Kizanzibari na miji hii ya Kitanzania, namna ambavyo watu tulivyokuwa kwamba ni wazembe sana, tena uzembe ambao uliokuwa mkubwa. Tumekuwa mfano wetu kama mfano wa daladala. Daladala mmejua ikoje? Daladala iliyopotoka, kwa mfano tupigie daladala zilizokuwa hapa, daladala iko darajani kule, imepakia abiria, imejaza abiria, inakuja zake katika kila kituo inashusha abiria, mpaka inafika ile daladala inakuwa haina abiria hata mmoja. Ndio mfano wetu sisi na hii Ramadhani. Maana yake tunaposikia Ramadhani imeingia, tunakuwa ni wengi sana katika kukimbilia katika mambo ya khairati, lakini kila Ramadhani inavyoyoma na inavyoondoka kidogo kidogo, basi anapungua mmoja mmoja. Kama uliona misikiti inajaa, basi unaikuta ile misikiti inaanza kupungua kidogo kidogo. Sasa wale ambao walikuwa wanapungua kidogo kidogo, fahamu kwamba si watu ambao walikuwa wanatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi wewe unatarajia malipo kisha kwamba ukate njiani jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka ni jambo ambalo lilikuwa halistahiki. Tufahamuni ndugu zangu Waislamu, mfungaji wa kweli akiwa anafunga kiukweli kabisa na nia yake akawa anisafisha na akajitahidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi afahamu anakuwa yuko katika ibada katika hali zake zote ambazo atakazokwenda, hata ikiwa yuko katika shughuli zake za biashara, hata ikiwa yuko katika shughuli zake za kazi, hata ikiwa yuko katika hali zake tofauti tofauti, huyu anahesabika kwamba yuko katika ibada. Hata ikiwa amekaa akajipumzisha falala, basi vile vile anahesabika kwamba mtu huyu yuko katika ibada. Wa afaraja al-Imam Sanaani, na kuyathibitisha hayo amesimulia al-Imam Sanaani atharan, amesimulia athari an Abi Aliya, kutoka kwa Abi Aliya annahu qala, kwamba yeye anasema Abu Aliya, asaimu fil ibada, mfungaji anakuwa yupo katika ibada. Wa ikana naiman ala firashihi, hata ikiwa amelala juu ya tandiko lake, ikawa kwamba ule usingizi amenuia ndani ya nafsi yake, akusudie kwamba akipumzishe kiwiliwili kidogo kisha amke apate changamfu wa kujikurubisha kwa Allah kwa aina tofauti tofauti za ibada, basi anahesabika yupo katika ibada. Hii ni fursa ambayo ilikuwa kubwa, ndugu zangu Waislamu, haipatikani katika miezi yoyote isipokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Tujitahidi sana, haya masiku yanabakia, tufanyeni bidii za hali ya juu ili tuwe katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Ikimalizika Ramadhani, basi sisi tuwe ni wenye kukubaliwa matendo yetu, na tuwe kwa maana wingi wa kukithirisha yale matendo ili yatunufaishe katika masiku ambayo tutakokuja na akhera ambako tunakokwenda. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika jambo hili. Kadhalika vile vile ninapenda kukumbusha kwamba Ramadhani inapomalizika, panatakikana kwamba watu wakimbilie katika jambo la kutoa zakatul fitri. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba anasimulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatul fitri, amefaradhisha hii zakatul fitri tuhuratan lisaim, hali ya kuwa ni kitoharisho kwa yule mfungaji, minal ladhawi warrafathi, kutokana na mambo ambayo ya kipumbavu na kutokana na mambo ambayo alikuwa yeye ameyafanya, au kuna maneno ambayo alikuwa amemponyoka ambayo yanatia dosari katika funga yake. Kwa hiyo ukiwa ni mwenye kutoa zakatul fitri, basi ile funga yako unaitoharisha na unaifanya iwe imara zaidi. Lakini hii isije ikakimbilia, akili za watu zisije zikakimbilia katika ile hadithi ambayo inasema kwamba funga ya mfungaji imening'inizwa mbinguni haipandishwi isipokuwa kwa zakatul fitri. Ile ni hadithi ambayo hapo huko pakawa, hadithi za poko pakawa sijui kama mnazielewa, ni zile ambazo sadiki ukipenda, kwa maana si maneno ya mtume yale ambayo aliyosema na alikuwa imeenea katika vyombo vya habari kwamba funga ya mtu haipandishi mbinguni isipokuwa kwa zakatul fitri. Ile si hadithi ya mtume, na ukiona kwamba umekuta sehemu basi ipige na ukuta, au ukiona kwamba kwenye redio inazungumza hiyo, inazungumza hivyo, kwa wakati huo ifunge redio yako, usisikilize hadithi kama hiyo, kwa sababu ni hadithi ambayo iko si ya mtume. Lakini hii ndio hadithi ya mtume kwamba ikiwa kuna mapungufu katika ile funga, basi nafanya funga yako kuwa ni imara. Kadhalika tu'mata lilmasakin, ule kutoa kwako zakatul fitri inakuwa ni chakula kwa wale maskini. Faman addaha, basi yule ambaye atekeleza hiyo zakatul fitri kabla salati, kabla ya swala ya Idi, faqad addaha, basi huyo anakuwa ameitekeleza zaka hiyo ya fitri. Wa fi riwayatin wa hiya zakatun maqbula, hii inakuwa ni zaka ambayo yakubaliwa ambayo akiitekeleza kabla ya swala ya Idi. Wa man addaha, na yule ambaye atekeleza zaka hiyo ya fitri baada ya swala, baada ya swala, wa hiya sadaqatu min as-sadaqati, inakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo watu wanatakana waitekeleze kabla ya swala, na zimekuja hadithi vile vile zinazoonyesha na kuthibitisha kwamba mtu anayo fursa kutekeleza siku mbili kabla, kwa maana mwezi 28 na mwezi 29, basi kuwa ni mwenye kutekeleza. Na utaitwaje hiyo zakatul fitri? Chakula ambacho kinachopendwa katika mji, na sisi katika miji yetu tunafahamu kwamba ni chakula gani ambacho kinachopendwa katika miji yetu hii. Chakula kinachopendwa katika miji yetu hii ni wali, ni mchele. Kwa hiyo toa mchele kwa kadri ya ule uwezo wako. Kama wewe ulikuwa unakula basmati, basi wapi watu basmati. Kama unakula mbea, basi wapi watu mbea. Kama unakula pembe, ndio uwezo wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekuzuku, wala usiseme pembe pembe na huku kwa unatoa macho, la, tekeleza hilo hilo pembe ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekuzuku. Toa ili malaki ujitumishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezo baadhi yetu kutoa zaka basi hatuna, lakini zaka kama hizi ambazo uwezo tuko nao, basi tutekeleze kutoa. Na utatoaje? Utajitolea wewe, na kama mke wako utamtolea kama ushaoa, na vile vile watoto wako utawatolea, na inakuwa ni kutoa pishi ya chakula. Kwa hiyo inakuwa kwa takriban kama kilo 3 hivi kamili, ndio ambazo unakuwa unazitoa unawapa wale maskini, unampa yule maskini, na inakuwa wewe umeshakutekeleza jambo hilo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki sisi ya kukimbilia katika mambo ya khairati, na atukubalie hayo mambo ya khairati ambayo tulikumbisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kun lana wa la takun alayna, wa zidna wa la tanqusna, wa aqrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tadh'na, wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamkum Allah, wa aqimi salat.